สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่404ล้างเท้าตอนที่3พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ยอห์นบทที่13ข้อที่8จนถึงข้อที่15เปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีมอนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์และประทับลงตรัสกับเขาว่าทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราได้กระทำแก่ท่านหรือท่านทั้งหลายเรียกเราว่าเป็นพระอาจารย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะอธิบายถึงการล้างเท้าเป็นตอนสุดท้ายการล้างเท้าได้กล่าวไว้เมื่อ2ครั้งว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าพระเยซูนั้นได้แสดงออกถึงความถ่อมใจและการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และที่นี่พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างแก่พวกเราในข้อ15ครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยพี่น้องครับถ้าเรากลับมาดูในข้อที่14เราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเรียกตัวเองว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านถ้าเราดูกลับมาอีกข้อหนึ่งถอยขึ้นมาในข้อที่13เราก็รู้ว่าพวกสาวกของพระองค์เรียกพระเยซูว่าเป็นพระอาจารย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาฮีบรูก็แปลว่าเป็นครูนะครับเป็นครูและเป็นมาสเตอร์หรือคำว่าโลดนะครับคำว่าครูก็คือเป็นคนสอนอาจเปรียบได้กับรับใบหรือรับบีก็คือเป็นครูผู้สอนเป็นตำแหน่งแต่คำว่าโลดหรือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือหมายถึงการยอมรับนับถือครับในสมัยก่อนคนยิวนั้นก็มักจะเรียกคู่กันว่า my teacher and my lord ก็คืออาจารย์หรือพระอาจารย์และ master หรือ lord ก็คือเจ้านายเพราะฉะนั้นคำว่าองค์ผู้เป็นเจ้านั้นก็จะเป็นคำแปลคำหนึ่งของคำว่าโลดครับโลดนอกจากแปลว่าเจ้านายแล้วก็สามารถแปลว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยแต่จุดเน้นในข้อที่13และข้อที่14ต่างกันครับพระเยซูบอกว่าพวกเขาเรียกว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความหมายครับว่าพวกเขานั้นคิดถึงว่าพระเยซูนั้นเป็นครูของเขาเป็นเจ้านายของเขาแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูตอบในข้อที่14พระเยซูตอบสลับกันครับพระเยซูตอบว่าฉะนั้นถ้าเราเป็นเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์พี่น้องเห็นไหมครับว่าการใช้ลำดับนี้ต่างกันพระเยซูเน้นคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความหมายเป็นความหมายหนึ่งของมาสเตอร์เหมือนกันหรือความหมายหนึ่งของคำว่าโลดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นผู้นำและเป็นผู้ปกครองสูงสุดนั่นหมายถึงพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นจอมกษัตริย์หรือเราเรียกว่า กษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็น King of Kings ด้วยเหตุนี้นะครับพระเยซูกำลังเน้นและกำลังบอกกับพวกสาวกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและในขณะเดียวกันพระองค์เป็นพระอาจารย์ของพวกเขาพี่น้องครับนี่คือประเด็นแรกที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะนำให้พี่น้องได้มีความเข้าใจประเด็นที่สองก็คือว่าการล้างเท้านั้นเป็นคำสั่งหรือไม่และการล้างเท้านั้นจะกลายเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับเหมือนอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อ2วันที่แล้วว่าในบางสำนักบางนิกายบางกลุ่มบางพวกนั้นก็จะเพิ่มเติมให้พิธีล้างเท้านั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพิธีที่3ครับนอกเหนือจากพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์และก็นอกเหนือจากพิธีมหาสิริศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้เองนะครับพี่น้องตรงนี้เราจะเห็นคำว่าควรนะครับควรในข้อ14ครับถ้าเราซึ่งเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของท่านพวกท่านก็ควรครับควรควรนี้นะครับก็คือภาษาอังกฤษว่า ought แปลว่าก็ดีนะครับก็ดีแต่ไม่ใช่ภาคบังคับครับไม่ใช่ภาคบังคับซึ่งพระเยซูได้กล่าวยืนยันในข้อที่15ว่าพระองค์ได้วางแบบอย่างแบบอย่างนี้คืออะไรครับแบบอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงการล้างเท้าตามตัวอักษรแต่หมายถึงความถ่อมใจและการรับใช้หรือการดูแลคนอื่นนะครับการเอาใจใส่คนอื่นการรักคนอื่นการถ่อมใจเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นยอมฟังคนอื่นนี่แหละครับคือแบบอย่างของการปฏิบัติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นประเด็นที่สองครับเพราะฉะนั้นพระเยซูวางเป็นโมเดลหรือวางเป็นแบบอย่างในเรื่องของ servanthood คือผู้รับใช้และในเรื่องของ humiliation ก็คือความถ่อมใจและพระเยซูไม่ได้สั่งนะครับให้เราต้องล้างเท้าเป็นลักษณะของพิธีการหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์พี่น้องครับประการที่สามครับพระเยซูพูดถึงโอกาสคำว่าโอกาสนั้นซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะได้พูดต่อครับว่าโอกาสตรงนั้นมันเกิดกับใครพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะใคร่ครวญถึงการล้างเท้าของพระเยซูมีคำถามผมมาว่าทำไมการล้างเท้าจึงไม่ใช่พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่3นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีสามารถสรุปได้ถึง4ประการด้วยกันครับประการแรกก็คือไม่มีหลักฐานของคำสั่งของพระเยซูที่ให้ทำสม่ำเสมอเป็นประจำแต่พระเยซูใช้คำว่าควรผมได้อธิบายไปแล้วนะครับประการที่2ก็คือในคริสตจักรยุคแรกและในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไม่มีการทำพิธีเช่นนี้ประการที่3ครับเรื่องการล้างเท้านั้นเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติของพวกยิวเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของกลุ่มบุคคลประจำถิ่นเป็นประเพณีเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ได้ประการที่4ครับหัวใจของ Parable Act หรือการกระทำใดๆที่เป็นคำสอนเปรียบเสมือนกับคำอุปมาเหล่านั้นนะครับเราจะต้องเข้าถึงหัวใจของ Parable Act ให้ได้ Parable Act ในเรื่องนี้ก็คือพระเยซูกำลังสอนเรื่องความถ่อมใจและการเป็นผู้รับใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครถามว่าเราจะล้างเท้าผิดไหมไม่ผิดครับแต่อย่ายึดถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้ได้คำนึงถึงว่าเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูในเรื่องของความถ่อมใจและการรับใช้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้โดยการล้างเท้าพวกสาวกให้เราเห็นอาเมน